bon. Les pommes. Amon na fi. Ki nak bena sere la won. Sere bi nak dafa yar xaram quoi, yar ko yar gam ba xar mi maga du fa du fo beug de. Legui nak mu o ay domam nak mune len dal. Legui dal jotna dal pour xar bi ñu rendi ko dal parce que duuf na dal ba nga xamne buñ ko baye ni rek du baax mu nañ ko rendi affaire yoy. Légi nak doomi da ni na ok suba tel nak ñu wara bu suba tel ñu rendi xar bi comme ça ñu mën ko jëfëndiko. Légi nak pa bi da di ñew nak tox ci wetu xar bi nak lamb pocci quoi. Ne ko yow sa pocci sa pocci dal mën na neex griyat bu neex quoi. Légi nak mu koy xolaat diko xolaat mu yag ne ko sa faari mom xamna na suma ko laké mom kenn bo mëna té di xol xarbe ba yàgg ne ko sa bopp bi nag moom ak sa biir bi moom suma ko baase wala ma taxin ko moom kenn du ko waxati di ko xolaa ba yàgg mu nekk sa yeel yi nag moom supp rek laa ci bëgg etc etc. léegi nag ñu yeewu suba nag wala ren di xar mi nag xale yi nag génn nag war a dem jàpp xar mi ñoo fekk xar mi dee quoi ba làmmañ bi génn quoi mu tëdd nag ñu dee daal làmmañ bi tàllee. Ñu dem nag woo seen papa na daal di ko koy wax ne ko papa xar bi day ñëwal nga xool ko daal ragal nañ ko wax ne ko xar bi dafa dee ñëwal nga xool xar bi affaire yooyu. Paa bi daal di ñëw nag xool xar mi fekk xar maa ngi dee laa la wax ba ŋaag mu ne ko ci prix xam nga ne sa mbëlee bi de safuma.